คือก็ทำบุญมาทำบุญที่วัดนี่นะคะแต่ไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานอะไรมีแต่ตั้งนโมสามจบแล้วก็พ อคนโบราณนะคนโบราณเนี่ยเวลาเขาจะทำบุญให้ทานใส่บาตรหรือว่าจะทำบุญอะไรเขาจบอธิษฐานเพียงแค่นิพพานะปัจจโยโหตุนิพพานะนิพพานะนิพพานปัจจโยโหตุหรือนิพพานะปัจจโยโหตุแค่นี้แน่แล้วเราไปค้นดูประวัติของพระอรหันต์แต่ละท่านเนี่ยประวัติของพระอรหันต์แต่ละท่านเวลาท่านสมัยก่อนๆนู้นน่ะท่านถวายอาหารถวายทำบุญให้ทานอะไรกับพระปัจเจกพุทธเจ้ากับพุทธเจ้ากับพระอรหันต์สาวกเนี่ยท่านอธิษฐานขอมาอย่างเนี้ยเหมือนกันหมดเลยอธิษฐานมาอย่างเดียวนิพพานะปัจจโยโหตุขอให้เป็นปัจจัยให้ได้บรรลุพระนิพพานหรือว่าอธิษฐานว่าทำใดที่พระคุณเจ้าได้บรรลุธรรมนั้นแล้วขอกุศลผลบุญธรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วในครั้งนี้ได้ใจที่บริสุทธิ์ให้ขอให้โอกาสให้ข้าพเจ้าได้บรรลุธรรมที่พระคุณเจ้าได้รู้แจ้งนั้นแล้วด้วยเทอญด้วยผลนั้นนั่นแหละทำให้ท่านมาบรรลุอรหันต์อันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราแต่ละท่านน่ะท่านได้ขออย่างเดียวที่ถามอย่างเดียวถ้าขออย่างอื่นมันเป็นกิเลสมันไม่ได้เป็นกุศลอะไรมากมายเป็นกิเลสไปขอร่ำขอรวยขอถูกหวยขอลาภยศขอตำแหน่งขอนู่นขอนี่มันเป็นการเอาไปแลกเปลี่ยนเวลาอธิษฐานอะไรขอให้อธิษฐานให้สิ้นกิเลสเป็นนิพพานปัจจโยสู่จงเป็นปัจจัยได้บรรลุนิพพานในปัจจุบันนี้หรือว่าทำใดที่ท่านเราแน่ใจว่าท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วหรือเป็นปัจเจกพุทธเจ้าหรือเป็นพุทธเจ้าก็อธิษฐานว่าทำใดที่พระคุณเจ้านั้นได้บรรลุแล้วขอโอกาสให้ข้าพเจ้าได้บรรลุได้เถิดถ้าเราไม่แน่ใจว่าท่านบรรลุเป็นพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกเจ้าหรือพระอรหันต์แล้วก็อธิษฐานนิพพานะปัจจโยโหตุนิพพานอันเรียงพยางค์ว่าเป็นนิพพานะปัจจโยโหตุจงเป็นปัจจัยได้บรรลุนิพพานในปัจจุบันนี้ได้เถิดอธิษฐานในสิ่งกิเลสนะสิ่งกิเลสมันก็จะบรรลุนิพพานไปขออย่างอื่นเป็นกิเลสแล้วไม่ได้บุญกุศลใหญ่เหมือนกับที่ว่าหลวงปู่ม่านในประวัติหลวงปู่ม่านน่ะมีตะแป๊ะคนหนึ่งอ่ะเป็นประธานเอากฐินมาทอดกับหลวงปู่ม่านบุรีรัตโตพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่ม่านเพื่อจะให้เขาได้ทานมากได้บุญสนใหญ่ก็เลยชักบาสกุลไม่เป็นกฐินเอาเป็นชักผ้าบาสกุลแทนเอาเป็นชักผ้าบาสกุลแทนเสร็จแล้วตอนจะให้พรเนี่ยพวกที่มาทอดกฐินเขาก็ไปตามหลวงปู่ม่านก็เขาไปตามตะแป๊ะบอกหลวงปู่ม่านจะให้พรแล้วพระจะให้พรแล้วให้ไปรับพรตะแป๊ะแกก็เดินดูนู่นดูนี่ในวัดแกบอกว่าแกไม่ไปรับหรอกเรื่องอะไรว่าต้องไปรับบุญไปรับพรนี่ว่าได้บุญเต็มที่แล้วว่าตั้งใจมาทำบุญว่าก็ได้บุญเต็มที่แล้วว่าจะไปขอทำไมว่าไม่ต้องขอพรหรอกก็ไม่ยอมมาญาติโยมทั้งหลายเขาก็สงสัยก็เลยมาถามหลวงปู่ม่านว่าทำไมตะแป๊ะนี่บอกว่าได้บุญกุศลเต็มที่แล้วไม่เอาแล้วจะมาขอทำไมขอเป็นไม่เอาขอเป็นกิเลสพอพระให้พรยถาก็ขออย่างแล้วระหว่างที่ความคิดของญาติโยมกับตะแป๊ะเนี่ยใครถูกหลวงปู่ม่านบอกว่าตะแป๊ะได้บุญกุศลสูงสุดเพราะว่าแม้แต่บุญกุศลอะไรก็ยังไม่ปรารถนาเลยทำบุญออกไปจากใจ 100% เลยได้บุญกุศลสูงสุดเป็นการสิ้นกิเลสเลยได้บุญกุศลสูงสุดนะแล้วบุญกุศลนั้นเนี้ยเมื่อเรามีความตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างไรก็ตามเดือดร้อนมีความเดือดร้อนจริงๆเนี่ยในเรื่องตัวเองในเรื่องครอบครัวในเรื่องต่างๆเนี่ยเราสามารถอธิษฐานบุญกุศลคุณงามความดีบุญบารมีรวมกับพระตระกูลธรรมคุณพระสังฆคุณคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เนี่ยมารวมกันได้มาอธิษฐานช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือสิ่งใดที่เป็นไปโดยไม่ได้เป็นไปเพื่อกิเลสตัณหาเป็นไปโดยชอบเพื่อบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนความยุ่งยากลำบากก็จะสามารถประสบผลสำเร็จได้ง่ายนะแต่ถ้าเราทำอะไรขอไว้ขอมันไม่ประสบผลสำเร็จอะไรเลยเพราะว่ามันการเป็นการเอาไปแลกเปลี่ยนค่ากำไรเกินควรพอเอาเงินใส่ซองเพราะว่าขอให้ถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งขอให้ร่ำรวยขอให้มีโชคลาภขอให้มีนู่นมีนี่มันกลายเป็นค้ากำไรเกินควรเอาไปแลกเปลี่ยนมันเป็นความโลภมันก็เลยได้บุญกุศลน้อยมาก แล้วเราไปดูผลของการที่ไปสู่สวรรค์แต่ละชั้นน่ะสวรรค์มันมีหลายชั้นใช่มั้ยตั้งแต่เทวโลกก็มี6ชั้นแล้วก็สวรรค์ชั้นรูปภพอรูปภพขึ้นไปไอ้บุญกุศลเนี่ยที่ไปสวรรค์ชั้นต้นๆก็คือทําบุญให้ทานไว้แล้วก็ใจมันนึกถึงใจมันเวลามันตายใจไม่เศร้าหมองแล้วนึกถึงบุญกุศลที่ตัวเองทําไว้แต่ทําแล้วขออย่างที่ว่าเนี่ยเนี่ยชอบขออธิษฐานขอนั่นขอนี่แต่ใจก็ยังนึกถึงบุญกุศลนั้นก็พาให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นต่ำได้ต่ำที่สุดก็คือขอมากแต่ใจก็ถึงขอแต่ใจก็เป็นบุญกุศลอยู่เพราะว่าใจอิ่มเอิบในบุญกุศลที่ตัวเองได้ทำคือทำแต่ความดีบาปไม่ทำบาปละแล้วทำแต่บุญกุศลก็เลยแม้แต่ทำบุญกุศลที่ไรก็ขออธิษฐานขอนั่นขอนี่แต่บาปกรรมก็ละแล้วใจเป็นบุญกุศลก็เลยไปเกิดเป็นเทวดาสวรรค์ชั้นต่ำสุดพอสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปก็คือเริ่มขอน้อยลงพอขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็เริ่มทำบุญให้ทานเพียงปรารถนาว่าเออเขาจะได้อย่างเราจะมาสร้างเจดีย์เนี่ยเราตายแล้วคนทั้งหลายจะได้มาใช้กราบไหว้บูชาได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนใหญ่คิดถึงพระพุทธศาสนาคิดถึงประโยชน์ตนประโยชน์ท่านคิดถึงมนุษย์เทพเทวดาทั้งหลายที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีบุญบารมีมาเกิดจะได้มารู้ธรรมเห็นธรรมได้ปฏิบัติธรรมที่นี่พวกเรามาสร้างจะดีอย่างเงี้ยคือไม่ได้นึกถึงตัวเองว่าไปขออะไรเลยแต่ทำแล้วใจมันนึกถึงแต่คนอื่นนึกถึงแต่ประโยชน์ส่วนรวมคนนี้ได้บุญกุศลมากเวลาตายแล้วใจมันนึกถึงบุญกุศลอันนี้มันจะอิ่มเอิบในบุญกุศลมากกว่าจะไปสวรรค์ชั้นสูงถ้านึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงบุญบารมีที่สร้างไว้จะดีสร้างวัดวาอารามสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างถนนสาธารณะสร้างบ่อน้ำให้คนได้ดื่มได้กินได้ใช้นึกถึงแต่ประโยชน์ส่วนรวมก็เลยบุญกุศลสูงสุดนะโดยเฉพาะผู้รับนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แล้วคือเป็นพระเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์แต่ถึงแม้จะไม่เราถวายกับผู้ที่ไม่ได้เป็นพระเจ้าหรือพระอรหันต์แต่จะเป็นสาธารณประโยชน์ได้บุญกุศลใหญ่นะบุญกุศลใหญ่เข้าใจไหมเวลาจะขออธิษฐานให้ฐานเพียงแค่นิพพานปัจโยโหตุในปัจจุบันนี้ได้เถิดหรืออธิษฐานให้สิ้นกิเลสในปัจจุบันนะอธิษฐานอย่างเดียวแล้วจะได้บุญใหญ่สะสมไว้มากมายมหาศาลบุญนี้น่ะก็อธิษฐานให้มันเอาบุญเก่าบุญใหม่อธิษฐานทบๆไปเรื่อยให้สิ้นกิเลสในปัจจุบันที่กิเลสในปัจจุบันบุญนี้มันช่วยเราสิ้นกิเลสในปัจจุบันได้ตราบใดที่เรายังไม่สิ้นกิเลสสิ้นความทุกข์มีความทุกข์เดือดร้อนลําบากมีปัญหาเรื่องใดตกที่ยากลำบากถึงที่ลำบากไม่ลำบากถึงที่ยากไม่ยากถึงที่จนไม่จนถึงที่ขัดสนไม่ขัดสนอธิษฐานเอาบุญกุศลเอาพุทธคุณธรรมคุณพระสังฆคุณบิดาบรรดาครูบาอาจารย์มาช่วยนะก็จะสำเร็จได้สมใจแต่ถ้ามีความโลภมาตั้งแต่แรกไม่ได้อะไรแล้วมีแต่ความโลภไม่ได้เลยเหมือนกับครูบาอาจารย์ท่านเดินไปในตามถ้ำตามเขาเนี่ยเวลาเข้าไปในป่าตามถ้ำตามเขาตามใต้ดินเนี่ยสมบัติพระสถานกองเต็มหมดแล้วก็ถามเขาว่าถามเจ้าที่เจ้าทางเทพเทวดาที่รักษาปกปักรักษาว่าเออเขาไม่เอาไปหมดแล้วเนี่ยกองเต็มถ้ำเนี่ยทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเต็มถ้ำเนี่ยบอกว่าเออไม่มีใครเห็นหรอกมีท่านเห็นคนเดียวอ้าวทำไมคนอื่นเขาไม่เห็นนะก็เพราะว่าท่านไม่มีกิเลสนะคนอื่นเขามีความโลภเขาเลยไม่เห็นพอมีความโลภเลยไม่เห็นอะไรเลยบอกว่าท่านไม่มีความโลภท่านอยากจะได้เอาไปเท่าไหร่ก็เอาไปเลยให้หมดเลยที่เอาไปเท่าไหร่ก็ได้เอาไปเลยเอาไปสร้างวัดวาอารามเอาไปสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์เอาไปเลยให้หมดเลยแล้วก็ไม่เอาเพราะท่านเป็นกิเลสแล้วท่านเลยไม่เอาเออน่ะคนโลภเลยไม่ได้อะไรเลยคนไม่โลภเขาก็อยากจะให้มีแต่คนอยากจะให้เพราะว่าให้คนไม่โลภให้คนไม่โกรธให้คนไม่หลงเนี่ยมันได้บุญกุศลสูงมากเทพเทวดาก็เลยอยากให้มนุษย์ทั้งหลายเห็นใครเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็อยากจะถวายทำบุญให้ทานเห็นเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเป็นผู้ที่บรรลุธรรมแล้วจิตใจท่านสิ้นความโลภความโกรธความหลงแล้วคนก็แห่ไปทำบุญให้ทานกับท่านอย่าว่าแต่คนเลยเทพเทวดาทั้งหลายก็แห่ไปทำบุญให้ทานกับท่านมีอะไรก็อยากจะให้อยากจะช่วยเพราะว่าได้บุญกุศลใหญ่ใจเนี่ยมันที่ความโลภที่ความโกรธความหลงเนี่ยมันจะเป็นบุญกุศลใหญ่นะอธิษฐานนิฐานอย่างเดียวเวลาทำบุญให้ทานทำกุศลคุณงามความดีอะไรขอให้สิ้นกิเลสตัณหาทั้งหมดในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ได้เทินหรือนิพพานปฏิโยโหตุในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ได้เทินถ้าเรามั่นใจว่าท่านบรรลุอรหันต์แล้วบรรลุเป็นพุทธเจ้าพระปฏิเจ้าเจ้าแล้วก็ทำได้ที่พระคุณเจ้าบรรลุธรรมนั้นแล้วขอได้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้จนบรรดาให้ได้บรรลุธรรมนั้นโดยเทิน สมัยก่อนเนี่ยเราอยู่กับหลวงปู่ทาจารุธรรมโมที่วัดถ้ำสับมืดมีอธิบดีแล้วก็อธิบดีศาลหนึ่งแล้วก็มีผู้อาสามีเจ้าที่หลายท่านมาปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาต่อหน้าท่านอ่ะกันเต็มเลยปกติหลวงปู่ทาท่านจะเข้าไปนอนตอนหกโมงเข้าห้องและพักเข้าไปพักตอนประมาณห้าหกโมงเย็นแต่วันนั้นท่านเห็นมาปฏิบัติธรรมกันเยอะแล้วปฏิบัติได้ดีจิตใจสามารถปฏิบัติได้ดีท่านก็เลยไม่ท่านอาพาธอยู่ท่านก็นอนอยู่ไม่ยอมท่านไม่เข้าไปนอนจนเท่ากว่าท่านจะปฏิบัติเสร็จก็มาสักสี่ทุ่มเขาปฏิบัติเสร็จก็อะไรที่ฐานนำพากันสวดในที่ฐานว่าขอบุญกุศลเนี่ยนโมตัสสะสามจบแล้วก็อธิษฐานว่าขอบุญกุศลที่พากำลังพุทธปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยขอให้ได้บรรลุพระนิพพานในชาตินี้ด้วยเถิดหลวงปู่ทับขนาดป่วยๆนอนอาพาธอยู่นะลุกพลึบกระทันหันเลยปกติลุกไม่ได้นะเราต้องรีบเข้าไปประคองท่านให้ลุกขึ้นมาเพราะท่านเห็นท่านจะลุกขึ้นมาแล้วรีบไปประคองท่านให้ลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาแล้วท่านสว่านว่าเลยบอกว่าประมาทประมาทมากคนได้ตกใจขนาดอธิษฐานขอให้ได้บรรลุพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ได้เถิดประมาทมากประมาทมากแล้วเมื่อไหร่จะทำเนี่ยต้องเดี๋ยวนี้ให้ได้บรรลุเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้ปฏิบัติเดี๋ยวนี้บรรลุเดี๋ยวนี้ให้อธิษฐานขอให้สิ้นกิเลสบรรลุพระนิพพานในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยเถิดจะต้องถอนคือเอาอธิษฐานเดิมแล้วอธิษฐานใหม่ท่านที่สาธุก็อธิษฐานอย่างนั้นนะเราจะได้บุญใหญ่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าต้องทำปุ๊บอธิษฐานปั๊บเลยโอ้คนชอบโอ้พระไม่มีตบาทหรือทำปุ๊บยังไม่ทำอะไรรีบอธิษฐานเดี๋ยวนั้นกลัวว่าเดี๋ยวบุญจะหายมันไม่หายไปไหนแล้วเราก็อธิษฐานตอนไหนก็ได้กลับไปบ้านไปอธิษฐานก็ได้ปฏิบัติต้องรีบทำเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวพระจะไปแล้วรีบขวนขวายอย่าหายนู่นหายนี่หาน้ำแล้ววิ่งให้วุ่นหมดใจมันก็ไม่สงบ